چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، کہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چلتے ہیں، دل کی حسرت وہ پوری فرمائے اس طرح مجھ کو طیبہ بلوائے، دل کی حسرت وہ پوری فرمائے اس طرح مجھ کو طیبہ بلوائے، کہ میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے، آؤ طیبہ کو ساتھ چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر، چل عبید رضا میں مدینے چلا، لطف تو جب ہے کہ مجھ سے مرشد کہے، چل عبید رضا میں مدینے چلا، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں, جشن ہم مناتے ہیں, جلنے والے جلتے ہیں, جشن ہم مناتے ہیں, جلنے والے جلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں. آمینہ کے پالے کا خالی زلفوں والے کا جشن ہم مناتے ہیں, جلنے والے جلتے ہیں, نعتیں ہم سناتے ہیں, نعتیں ہم سناتے ہیں, جلنے والے جلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں, رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں. مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں, مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں, چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں. نقش کر لے سینے پر نام سرور دین کو, نقش کر لے سینے پر نام سرور دین کو. یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں, یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں. چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں. صرف ساری دنیا میں صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں, وہ طیبہ کی گلیاں ہیں. جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں, جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں. اور ذکر شہ بطحا کو, ذکر شہ بطحا کو ورد اپنا بنا لیجئے, ذکر شہ بدحا کو ذکر شہ بدحا کو خوشی میں ڈھلتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جسے غم خوشی میں ڈھلتے ہیں۔ چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، اور سچ ہے خیر کا ایسا، ہم کبھی نہیں لیتے، سچ ہے خیر کا ایسا، ہم کبھی نہیں لیتے۔ اے علی آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اے علی آقا کے ہم ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ چل مدینے چلتے ہیں دیوانے، چل مدینے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں۔